السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هوني وقتي وكتابك نتويتها المعتقد الصحيح كتيكا هذه سلسلة ذا كتاب بن أبي فنديش وانداني يمويزم تكوف ورمضان. كتاب هيك تشخويته عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم. تمفيق قتل موضوعنا وسمى الدعاء لا يصرف إلا لله. الدعاء لا يصرف إلا لله. دعاء هي لكزوي isipokuwa Allah tabarak wa taala. Na hiyo ni kwa sababu dua ni ibada. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul ad-du'a huwa al-ibada. Mtume sallallahu alayhi wa sallam zimuendea anasema hivyo. Asema dua ni nini? Dua ni ibada. Ibada, شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تنبيه عبادة نيني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. نين عبادة نجينا أمبالو لمكستانة كلا أنا ويفند الله نكو يرضي من الأقوال والأعمال كيما منينو نمتندو الظاهرة والباطنة يوازي نياسير. كل عبادة زنينجي عبادة نينجي عبادة نصلاة عبادة نتوكل عبادة ندعاء عبادة نتوحيد عبادة نالإسلام عبادة نزكاة عبادة نصوم عبادة نين عبادة نين شامل لمنجي تسفين كسانة. يقول الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى فالدعاء عبادة. هذه الوين كما دعاء عبادة أمر الله بها. الله سبحانه وتعالى اللي يمرش ونادام ويكيرك زفاد. فمن دعا الله وحده فهو موحد. أتكلم أن الله موحد بس هوني ni muwahid, huyo ndiye mwenye kupekesha. Wa man daa ghaira Allahi faqad ashraka, na atakayeomba asiyekuwa Allah tabaraka wa taala huyo amefanyaje? Ameshirikisha. Qala taala, amesema Allah mtukufu, wala tad'u min duni Allahi ma la yanfauka wala yadhurruka. Wala usiombe kinyume na Allah kitu ambacho hakikunufaishi kama utakiomba. Wala yadhurruka, na wala hakitakudhuru kama utaacha kukiomba. Fa in fa'alta, sa kama utafanya hivyo, yani kama utakiomba, ndio maana yake. Fa innaka idhan min adh-dhalimin, hakika wewe wakati huo utakuwa ni katika madhali. من الظالمين أي من المشركين، تكون كتكا وشركين. صب الظلم عفوا من جب معنا يا شيخ. كلقمان، كما بل لقمان لما قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إيه ما نعوز الشرك شاء الله، حقيقة وشركين أن يظلم كبر. وقال تعالى لكن الله تفهمتنا. ومن يدعو ومن يدع مع الله إلها آخر na yoyote ambaye ataomba pamoja na Allah muabudiwa mwingine la burhana lahu bihi, mtu huyo kwanza hana dalili kwa jambo lake hilo alilofanya, hana dalili. Wao kimhoja atakuwa ni mtu wa shubha na nini eh, kala kila bas, lakini dalili hasa hana. Fa innama hisabuhu inda rabbihi, na kwa hakika mtu huyo hisabu yake iko wapi? Kwa mola wake. Innahu la yuflihu alkafiruna, kwani kwa Allah huko hawafaulu makafiri. Akamuita mwenye kuomba asiyekuwa Allah ni nani? Ni kafiri. Nas'alu Allah salamata wal afiya. Wa qala ta'ala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa anna almasajid lillah, hakika si vinginevyo ni kwamba misikiti yote ni ya Allah tabaraka wa ta'ala. Fala tad'u ma'a Allah ahada, basi msiombe pamoja na Allah chengine chochote kile. Wa annahu lamma qama 'abdullah, na mambo yalivyo ni kwamba pale aliposimama mja wa Allah huwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nani mtume wetu Muhammad eh, yad'uhu akawa yeye anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kadu yakununa alayhi libada eh, walikaribia kumzonga yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hapa yanazungumziwa wale majini ambapo mtume sallallahu alipokuwa anaabudu katika batni an-nakhli eh, wakaja majini katika waislamu wakawa wanasikiliza qiraa cha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa izdihaman, kwa msongamano na nini, kwa kusikiliza kile qiraa, basi majini wamegagamizana wamefinyizana kwa mtume, mtume huko anasoma, hao kila mmoja atakasogea hapo alipo mtume mpaka atakamwangukie. Ndio maana qul saba innama ad'u rabbi, sema mimi namuomba mola wangu, wala ushiriku bihi ahada, wala simshirikishie na kitu chochote. Habari hii ziko katika sura tu al-jinn, utakujua kwamba ni majini eh. Rudi hapo kwenye sura al-jinn, utasikia huyo anayezungumzwa hapo ni nani, au anayezungumza hapo. Hiyo ni aya ngapi? Aya ya 18 mpaka 20. 18 mbali huko. Allah musta'an. Ukitaka kujua ni majini ala kulli hali, wewe angalia huko nyuma. Asema qul uhiya ilayya, sema pamefunuliwa kwangu mimi, annahu istama'a nafarun min al-jinn, kwamba kuna kikundi cha majini kilisikiliza. Kilisikiliza nini? Maneno ya Qur'ani. Faqalu, wakasema inna sami'na Qur'anan ajaba, hakika sisi tumesikia Qur'ani ya maajabu. Yadi ila rusdi, inaelekeza kwenye ku kwenye uongofu. Fa amanna bi, tukafanyaje? Tukaiamini. Majini wakaiamini Qur'ani hao. Wala nusrika bi rabbina ahada, na wala hatumshirikishi mola wetu kwa kitu chochote. Kwa hivyo aya hizo zikaenda zinazungumzia majini mpaka ikafikia mahali inaposema wa anna almasajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu, yamuomba mola wake kadu yakununa alayhi libada, walikaribia kumwangukia kwa kule kumzonga eh, wakisikiliza Qur'ani. Qul, sema waambie hao, innama ad'u rabbi, mimi ninamuomba mola wangu, wala ushiriku bihi ahada, wala simshirikishi yeye na kitu chochote. Hii libada, huu mzongano, huu msongamano wa ziham, ilikuwa ni harfan hirfan ala samai al-Qur'an, ile pupa ya kusikiliza nini. Lakini huku kwetu tukiwa na mzongamano au watu wamezongana, jua kuna mazingaombwe au kuna wale sio kama pia chini wale wamesoma na gari lao hapo au sio, kuna wale kina nani wale ndio utakuta watu wamezongana pana nini pale. Ukifika kuta kuna bwana mmoja hapo asema nyoka inabadilika. Ni mna nini nyinyi jamani? Angalia mpaka majini wazongana mahala pa kheri. Kini Waislamu sehemu ya kheri hawataki kuzongana. Wasubiri sehemu ya shari uone fizaza. Kila mmoja katoa shingo hivi atakaaone na yeye. Jamani watu wabadiliki. Tunaenda wapi sisi? Waqala ta'ala, lakini Allah akasema tena lahu da'watul haqqi, kwa Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndo ana ulinganizwa nini kwa haki. Walladhina yad'una min duni, ama wale ambao wanawaomba kinyume na yeye Allah tabaraka wa ta'ala, la yastajibuna lahum bi shay, kwanza hawawezi kuwajibu wao kwa chochote. Illa kabasit kaffaihi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Isipokuwa ni kama aliyekunjua mkono wake hivi kwenye maji, hata kama maji hayapate alafu ayapeleke kwenye kinywa. Wa ma huwa bibalighi, aliyakuwa hawezi kuyapeleka maji hayo. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalali, na hauwe ulinganizi wa makafiri isipokuwa katika upotevu tu. Allah akawaita makafiri kwa kuomba sifa kwa Allah tabaraka wa taala. Waqala ta'ala, sheikh wa shukana ayat. Ayat. Na akasema Allah mtukufu, walladhina yad'una min duni Allah, na wale wanaowaomba kinyume na Allah, la yakhluquna shay'a. Hawaumbi chochote. Hapa anatakuja kwamba Allah lazima aumbe. Wewe huyo ni unemuomba kaumba nini? La yakhluquna shay'a wa hum yukhlaqun. Hawaumbi chochote bali wao ndio huumbwa. Ni maana wao ndio walioumbwa, sio? Amwatun, kwanza ni wafu. Ghairu ahya'in, hawana uhai. Wama yashuruna ayyana yub'athun, wala hawajui wao wenyewe watafufuliwa lini hapo walipo. Wapiga kelele tu, madadi ya jailani, madadi ya jailani. Yeye uko liko ni mfu. Umeelewana? Waqala ta'ala, lakini Allah akasema tena katika surati ash-shu'ara, fala tad'u min dun fala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar, fala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar fatakuna min al-mu'adhdhabina. Usiombe pamoja na Allah muabudiwa mwingine, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa ni katika watakaoadhibiwa. Qur'ani hapa haijapiga kona huku na huku. Imenyooka tu direct. Direct, hakuna kupeleka huku wala huku. Fala tad'u ma'a Allahi ilahan akhara fatakuna min al-mu'adhdhabin. Usiombe pamoja na Allah muabudiwa mwingine yoyote, utakuwa ni katika watakaoadhibiwa. Alwudu, ndio mara nyingi mimi nawaambia lazima uwe wazi katika manhaj, usiwe na makona kona, huaminiki aminiki. Uislamu hautaki hivyo. Waqala ta'ala, lakini Allah akasema tena, azungumza na rububia ili awapeleke watu kwenye uluhia, sio? Yuliju laila fi nahari, Allah anauingiza usiku ndani ya mchana. Wayuliju nahara fi llaili, kisha alafu anauingiza mchana ndani ya usiku. Wasakhara shamsa walqamara, na akavitiisha jua na nini na mwezi. Kullu yajri liajali musamma, vyote hivyo vinaenda mpaka wakati wake maalumu ambao kwamba wamepangwa. Kwa hiyo jua linaenda, ndugu zangu. Kuna watu wanatuambia hapana, jua liendi, dunia ndio yazunguka, jua limesimama tu. Yapo hayo au hayapo? Yapo katika masayansi na nini. Lakini Allah atuambia washamsu tajiri limustaqarri laha, jua laenda bwana mpaka mahala pake, hapo likimeambia likatulie, basi hapo litaenda. hata idha balagha maghriba shamsi wajadaha taghrubu fi aynin hamla. Nani huyu? Dhulqarnain. Alipofika magharibi kule ya jua akalikuta kumbe lazama kwenye matope. Hata idha balagha matla'a shamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Alipofika mashariki sasa akalikuta kumbe kule lachomoza kwenye watu ambao hawana kizuizi na jua la wapiga tu. Sijua kuna miti huko wala mvipi atuelewe. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Qala wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara, akabitisha jua na mwezi. Kullun, yote hivyo yajiri, vinatembea li ajali musamma, mpaka muda wake maalumu uliopangwa. Dhalikumullahu rabbukum, basi huyo ndio muabudiwa Allah mola wenu. Lahul mulku, ufalme ni wake. Walladhina tad'una min dunihi, ama wale mnaowaomba kinyume na huyu Allah huyu ambaye alipeleka jua eh, ma yamlikuna min qitmir, hawamiliki hata qitmir. Qitmir ni kijingozi chembamba kwenye koko ya tende. Ile tende ile ndani yake ina kijikoko, kile kijikoko ndani yake kuna kitu kama kidote katikati kinaitwa nawati. Ukiondoa na watu huku juu ya ile koko kuna kijimbozi chembamba kinaitwa qitmir. Sasa hao mnaoomba hao hawamiliki hata hicho kijimbozi chembamba kabisa katika tende hicho. Intad'uhu, mkiwaomba, la yasma'u du'aakum, kwanza hawasikii uombezi wenu. Walau sami'u, hata tukadiria laiti watasikia, maana wazo ah, lakini wanasikia wale watu si wafu, wana uhai. Aya Allah sema walau sami'u, hata tukadirie wangesikia, mastajabu lakum, wasingeweza kujibuni. Wa yawma al-qiyama, na siku ya kiyama, yakfuruna bishirikikum, watakataa ushirikina wenu mliowafanyia, watakurukeni bwana. Wala yunabiuka mithlu khabir, na wala hakuna anayekupa habari za ukweli kama mtoaji wa habari mkubwa huyo ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Hizi ndio habari za kweli, hizi habari zingine zote utakazoambiwa ni za uongo, uongo achana nazo. Oh, hii ni tawasul, sijui hii ni kutaka shafaa, hii ni hivi na vile. Allah akakwambia hawa ni washirikina, Allah akasema hawa ni makafiri. Wewe usisikilize maneno ya wengine ambao kwamba wanakuja na shubha. Waqala ta'ala, Allah akasema tena, wala in sa'altahum, ukiwauliza sasa, man khalaqa samawati wal arda, hivi ni nani aliumba mbingu na ardhi, la yaquluna Allah, watasema ni Allah. Kul, sema waulize, waambia, afara'aytum ma tad'una min dunillah, maonaje kwa nini basi kama aliyeumba mbingu na ardhi ni Allah, mbona mwaomba asiyekuwa Allah? Mbona mwaomba mwingine kinyume na Allah? Eh? In aradani Allahu bidhurri, hal hunna kashifatu dhurri? Wauliza, hivi Allah mimi akinitakia nipate ni dhara, hao mnaowaomba jini wanaweza kuzuia hilo dhara lisinifike? Au aradani birahmatin, au Allah akataka anipe rehema mimi niondokane na madhara, hal hunna mumsikatu rahmati? Je, hao wanaweza kuzizuia rehema za Allah zisinikute mimi, zisinibie kwangu? Bila shaka hawawezi. Kul, sema waambie Muhammad yao, hasbi Allahu, mimi Allah peke yake ananitosha. Nyinyi ombeni mtakavyo, mijijiti, wanadamu, malaika, majini, ombeni mtakavyo, lakini mimi hasbi Allah, Allah peke yake ananitosha. Alayhi tawakkaltu, alayhi yatawakkalu almutawakkilun, na kwake yeye Allah tabaraka wa taala ndio wanategemea wenye kutegemea yeye Allah subhanahu wa taala. Lakini mshirikina hategemei Allah peke yake, anategemea irizi yake, kizimba, tunguri yake, na mfano wa vitu kama hivyo. Ukisema hivyo ndio watu ukasirika, si uache ndonga ah. Pata tabu tu wewe bwana, pakusema mawaidha roho inaku chinja kweli kweli roho inakuuma, wacha. Asema au kufa mambo yaishe. Wa qala ta'ala, na Allah akasema tena, qul, amwa mtume huyo, sema, ara'aytum, mwaonaje, ma tad'una min duni Allah, yale mnayoomba tumeme na nani? Na Allah. Aruni, hebu nionyesheni, madha khalaqu min al-ard, wameumba nini katika hii ardhi au mnaoomba nini? Am lahum shirkun fi as-samawat, au wana ushiriki na wote, walishirikiana na Allah labda kwenye mbingu, wewe tengeneza huko, mimi natengeneza huko. Kuna shirika yote walifanya? Ituni bikitabi, hebu nileteeni maandiko kama yapo. Ituni bikitabi, hapo katika masala ya qiraat kwenu kumeandikwa fisamawati, ituni kumeandikwa hivyo. Sawa? Lakini katika misafu ya Pakistani hii imeandikwa vizuri, pameandikwa fisamawati ituni, imeandikwa hivyo. Yaani badala ya hamza hapo pana ye. Aiwa. Qala ituni, nileteni mimi bikitabi, nijieni na maandishi. Eh? Min kabla hadha, tena maandishi hayo yawe ni kabla ya hii Qur'an. Sawa? Au asarati min ilmi, au leteni athari zozote za elimu, dalili ambazo za watu wakale huko. In kuntum sadiqina, ikiwa ni wakweli na hayo madai yenu mnayozungumza. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah, na ni nani aliyepotea zaidi kuliko yule anayemuomba asiyekuwa Allah, tena aomba vitu ambavyo man la yastajibu lahu ila yaumil qiyama, havitamjibu yeye mpaka siku ya kiyama ikafika. Wa hum an du'a'ihim ghafilun, na hao wanaoombwa wenyewe wameghafilika na hayo maombi wanayoombwa, hawayafikiri kabisa. Wa idha ushira an-nasu, na siku watu wakifufuliwa, wanaoomba na waliombwa, eh, kanu lahum aadaa, watakuwa maadui wao kwa wao. Wa kanu biibadatihim kafirina, na hawa waliombwa hawa watazikataa ibada za wale waliomba. Hatutaki bana, hatuja kuambieni mtuombe. Wathabata fi sunan, na imethibiti katika sunna, katika hadithi za mtume an Nu'man ibn Bashir, kutoka kwa Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala, kaza Allah zumudia kasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zumudia, addu'a huwa al-ibada, du'a nin ibada, fa bihadha yattadih, na mpaka hapo inakuwa wazi na inakujuza wewe kwamba haijuzu kusema ya Hussein, ya Ali, ya Abdul Qadir Jailani, ya Badawi, eh, au sio uongo wao, eh, na mfano wa watu kama hao haijuzu. Na kusema hivyo ni ukafiri, funga, swali, toa zaka, fanyaje, lakini maadamu unashirikisha matendo yako yanaporomoka. Al-Sheikh Muhammad bin Suleiman Tamimi rahimahullah ta'ala asema, ashirku idha dakhala fil ibada, ushirikina ukiingia ndani ya ibada, afsada, ushirikina unaiharibu ile ile ibada, wa ahbata al-amala, lakini pia unaporomosha nini matendo, wa sara sahibuhu, na anakuwa huyu mwenye kufanya hivi, min al-khalidina finna, anakuwa ni katika watu watakaoishi motoni milele. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la in ashrakta la yahbatanna amaluka, kama utashirikisha Muhammad basi matendo yako yote yataharibika, wala takunanna min min al-khasirina, na utakuwa ni katika watu waliokula hasara, bali la fa'bud wa kum min ash-shakirin, bali Allah peke yake abudu, na wewe ni katika kumshukuru. Falkhusuma baina ar-rusuli wa qaumihim fi hadha at-tawhid, kwa hiyo magombano, mizozo kati ya manabii na watu wao ilikuwa inapatikana katika tauhidi hii. Wa hadha tauhidu tauhidu al-uluhiyya, na hiyo ndio inaitwa tauhidu al-uluhiyya. Ukitaka iite tauhidu al-ibada, huwa alladhi waqa'at fihi al-khusumatu baina ar-rusul wa umamihim. Ndio tauhidi ambayo ulitokea ugomvi kati ya manabii na watu wao. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما سمعنا اللهم أن الحق الحق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا